พึ่งพากันตั้งใจให้ดีใจมันจะตั้งอยู่ได้ก็อาศัยสติระลึกเข้ามาอย่าระลึกส่งออกไปมากำหนดรู้ว่าตนนั่งอยู่อย่างไรนี่ต้องกำหนดรู้อาการของกายก่อนเมื่อรู้อาการของกายนั่งอยู่อย่างไรแล้วก็จึงระลึกเข้าไปหาใจโน่นมานี่ก็จึงไปควบคุมจิตนั้นให้สงบอยู่ให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันจิตนี่มันจะตั้งอยู่ได้มันอาศัยสติแท้ๆแหละถ้าไม่มีสติขาดสติแล้วจิตนี้ย่อมเลื่อนลอยย่อมตั้งมั่นอยู่ไม่ได้คนจะเสียคนก็เพราะไม่ฝึกสติสัมปชัญญะให้กำกับอยู่กับกายกับใจนี่แหละคนใจเลื่อนลอยแล้วมักจะไปทำชั่วถูกตัณหามันฉุดคล้าเอาไปห้ามจิตตัวเองไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกสติทวนกระแสจิตเข้ามาเลยมีแต่ส่งออกไปไม่มีทวนเข้ามาเพราะฉะนั้นมันจึงห้ามจิตไม่ได้คนผู้ที่ห้ามจิตตัวเองได้เพราะว่ามันทวนกระแสจิตเข้ามาเสมอเมื่อมันทวนกระแสจิตเข้ามานี่มันก็ชำนาญเลยบ่นี่เมื่อมีเหตุอะไรมาถึงเข้าสติมันก็วิ่งเข้าไปหาจิตได้ทันทีห้ามจิตไว้ได้ทันความเคยชินเนี่ยเรื่องที่ควรจะให้เกิดความกลัวอย่างรุนแรงมันก็ไม่กลัวเรื่องที่จะให้เกิดความโกรธอย่างรุนแรงมันก็ไม่โกรธเมื่อมันห้ามจิตได้เรื่องที่จะให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจก็ไม่โศกเศร้าเสียใจเมื่อมันห้ามจิตได้แล้วมันก็พิจารณาทันพิจารณาได้ก็พิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันคงที่อยู่ได้อย่างไรจะไม่ให้เขาสรรเสริญได้หรือจะไม่ให้เขานินทาจะไปได้ที่ไหนถึงฤดูร้อนจะไม่ให้อากาศร้อนจะได้หรือถึงฤดูหนาวจะไม่ให้อากาศมันหนาวเย็นอย่างนี้มันบังคับไม่ได้เลยคนเราถึงเวลามันจะเจ็บป่วยไข้มันก็บังคับไม่ได้อีกเหมือนกันมันก็เจ็บลงป่วยลงถึงการเวลามันจะเท่าแก่ชรามันก็เท่าแก่ชราลงถึงเวลาตายก็ต้องตายเมื่อมันถึงเวลามาแล้วมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันสังขารทั้งหลายว่าแต่เรามาฝึกจิตนี่นะให้มันตั้งมั่นลงไปอย่าให้มันหวั่นไหวไปตามสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งต่างๆหมดนั่นนะที่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนหวั่นไหวไปนั่นเป็นเรื่องของสังขาร เรื่องของจิตมีหน้าที่จะต้องตามรู้เท่าสังขารเหล่านั้นจิตจะรู้เท่าได้ก็เพราะฝึกให้มันหนักแน่นให้มันตั้งมั่นลงไปมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตได้ห้ามจิตได้มีขันติความอดทนเป็นยอดอยู่ในใจนั่นแหละมันถึงจะไม่หวั่นไหวไปตามสังขารนั่นท่านจึงเรียกว่ารู้แจ้งหรือว่ารู้เท่ารู้แจ้งว่ามันไม่ใช่ของเราก็จึงไม่ควรหวั่นไหวไปตามมันบุคคลผู้ที่ไม่เคยคิดไม่เคยพิจารณาไม่เคยสอนตัวเองอย่างนี้นี่มันก็หวั่นไหวไปตามแหละ เมื่อเวลาสังขารอันนี้มันนุ่ยบัดแปรปวนไป เมื่อมันหวั่นไหวไปแล้วมันก็เกิดเป็นกิเลสตัณหาสารพัดมันเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนี้อยากให้ไม่ตายง่ายอะไรต่ออะไรมันเกิดตัณหาขึ้นสารพัดแหละวันนี้เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็เศร้าโศกเสียใจขับแค้นใจพร้อมกับความกลัวความสะดุ้งหวาดเสียวต่อความตายชีวิตของบุคคลผู้ประมาทผู้ไม่ฝึกตนน่ะมันก็จบลงด้วยความเศร้าโศกเสียใจความสะดุ้งหวาดกลัวนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรโทษที่ไม่ฝึกตนน่ะให้พากันตื่นตัวให้เข้าใจไม่ว่าการไหนๆต้องควบคุมใจตัวเองต้องตามรักษาตัวเองให้เป็นปกติไม่ใช่จะมารักษาตัวแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านี้เวลานอกจากนี้ออกไปก็เตรียมตัวอยู่เสมอคอยระมัดระวังจิตใจตัวเองอยู่อย่างนั้นทำไมยังได้ให้ระวังก็ระวังสิตนยังละความหลงไม่หมดถ้าไม่ระวังนั้นหน่อยเผลอๆมันก็หลงไปอีกแล้วหลงไปทางเก่านั่นแหละจิตมันเคยผูกพันกับสิ่งใดมาแต่ก่อนมันก็พุ่งไปหาสิ่งนั้นมันก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นอีกเนี่ยสิ่งที่มันไปผูกพันอยู่นั้นเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังก็เป็นทุกข์ก็อย่างนี้แหละเรื่องของชีวิตจิตใจอันนี้เมื่อไม่ฝึกฝนอบรมนะมันก็แปลสภาพไปอย่างนั้นเนี่ยไม่คงที่อยู่ได้ไม่ว่าคนประเภทใดๆทั้งหมดสุดท้ายก็ต้องมาฝึกจิตใจนี่แหละผู้ใดไม่ฝึกขนจิตใจนี่ผู้นั้นแสดงว่ายังไม่พ้นจากทุกข์ง่ายๆยังไม่ใกล้ต่อทางพ้นทุกข์ยังอยู่ห่างไกลมากยังเป็นผู้ประมาทมัวเมาอยู่เมื่อคนเราไม่รู้จักทุกข์มันก็ตามบีบคั้นเอาให้ดิ้นรนกระสับกระส่ายไปในสงสารอยู่นั่นแหละไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดับไม่ได้สักทีมีแต่สร้างมันขึ้นอยู่อย่างนั้นนะบุคคลผู้เกียจคร้านชอบหลับชอบนอน อันนี้ยิ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใหญ่โตทำความดีอะไรก็ไม่ได้สติปัญญาก็ไม่มีพระพุทธเจ้าจึงชักอดีตนิทานของพระองค์มาเล่าให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังตั้งแต่อดีตการมานู่นในบ้านครอบครัวหนึ่งมีวัวผู้อยู่สองตัวคือน้องกับพี่วัวสองตัวนั่นนะแล้วก็มีหมูอยู่ตัวหนึ่งวันนี้แต่ละวันเจ้าของเราอาหารมาเลี้ยงหมูให้ได้กินอิ่มน้ำสำราญวันนี้หมูนั่นกินอิ่มแล้วก็นอนสบายไอ้วัวตัวน้องนั่นเห็นหมูสบายนั้นก็เลยพูดกับวัวตัวพี่แม่หมูตัวนี้มันสุขสบายเหลือเกินมันไม่ได้ทำงานอะไรเลยถึงเวลาแล้วมันก็ร้องเรียกกินอาหารเจ้าของก็เอาอาหารมาให้กินเมื่อมันกินอิ่มแล้วมันก็นอนสบายไอเรานี่สิเอาแต่หญ้าแห้งๆนั้นมาให้กันกินแล้วก็ถึงเวลาลากเกวียนก็เอาไปลากเกวียนลากไม้ซุงหนักแสนหนักเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วอาหารก็ไม่ได้กินดีไปไหนก็ไม่ได้ไปมีแต่มัดจ้องกันอยู่อย่างนี้ฝ่ายวัวตัวผู้พี่ก็พูดกับน้องว่าธรรมดาเราเกิดมาเป็นสัตว์เราก็อยู่ในใต้บังคับบัญชาของคนอย่าไปเดือดร้อนไปเลยเอาต้องอดต้องทนเอาเขาให้อย่างไรเราก็กินอย่างนั้นแหละอย่าไปทะเยอทะยานมันไม่ดีเหมือนกันไอ้หมูตัวนั้นน่ะคอยดูสิเขาเอาอาหารดีๆมาเลี้ยงมาปนเปื้อนมันน่ะเขามีความหมายนะเขาต้องการเนื้อมันต่างหากวะคอยดูนะไม่นานน่ะสักหน่อยนี่จะถูกเชือดคอแล้วอยู่มาเจ้าของบ้านนั่นมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งวันนี้ก็มีทางญาติของเจ้าบ่าวมาสู่ขอจะได้จัดการแต่งงานกันขึ้นก็จับหมูตัวนั้นแล้วไปเชือดคอสำแหละเนื้อเอาเลี้ยงแขกในงานแต่งงานนั้นตัวผู้พี่ก็จึงได้พูดกับน้องนั้นถูกคำของพี่ไหมนี่แหละเราจะไปดิ้นรนบุคคลผู้เห็นแก่ปากแก่ท้องแล้วมันก็จบชีวิตลงด้วยการตายโหงอย่างนั้นแหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอันบุคคลเกียจคร้านทำการงานอย่างนี้เนี่ยกรรมมันจะตกแต่งให้ไปเกิดเป็นหมูผู้ใดไม่เกียจคร้านทำการงานตามหน้าที่ของตนหมายถึงการกระทำการงานที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลมันจะส่งผลให้ไปเกิดในที่ดีมีความสุขบุคคลใดไม่คิดอิจฉาเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นและสัตว์อื่นไปเกิดชาติใดพบใดก็ชีวิตนั้นไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูชีวิตย่อมราบรื่นย่อมมีอิสระเสรีอยู่ในตัวพระพุทธเจ้าได้ทรงเล็งญาณส่องสัตว์โลกทั้งหลายได้รู้แจ้งสัตว์โลกทั้งหลาย มีความเป็นอยู่มีอาการแตกต่างกันดังกล่าวมานี่ก็ด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายทำเอาไว้ไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสากลโลกไปดลบันดาลให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นทุกข์เจริญขึ้นเสื่อมลงอะไรพวกนี้ไม่ใช่ฮะอันนั้นมันเป็นลัทธิอื่นที่เขาเห็นกันอย่างนั้นน่ะแต่ลัทธิในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแล้วไม่ใช่ทรงรู้ว่าไม่ใช่อะไรมาบดลบันดาลให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นทุกข์ทรงรู้แจ้งว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันขึ้นอยู่แก่การกระทำของเขาต่างหากเขาทำกรรมดีกรรมชั่วอย่างไรกรรมดีกรรมชั่วมันก็ทำให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามลักษณะของกรรมนั่นๆจะพึ่งอำนวยผลให้อันนี้นับว่าเป็นความจริงเลยทีเดียวเลยอ้าวมีเหตุผลอย่างไรจึงว่าเป็นความจริงก็เหตุผลที่ว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้มันมีชีวิตเป็นอยู่ไม่เหมือนกันนี่มีชีวิตเป็นอยู่ไม่เหมือนกันบางคนก็มีรูปสวยรูปงามผิวพรรณผุดผ่องทั้งบริบูรณ์ด้วยโภคะสมบัติลาภยศสรรเสริญอันใดก็เพียบพร้อมเกิดเข้าไปเกิดในตระกูลสูงแล้วทั้งมีความเฉลียวฉลาดศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้อะไรก็ได้ดีคล่องแคล่วดีเฉลียวฉลาดมากเอาบางคนมีรูปร่างขี้ร้ายขี้เลทั้งกรรมทั้งดำแล้วก็ทั้งเป็นคนไปเกิดในตระกูลต่ำยากจนคนแค้นต้องเที่ยวขอทานเขากินหรือว่าต้องรับจ้างแบกหามหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินนำมีซ้ำบางคนยังไม่อายุยังไม่ถึงอายุไขตายซะแล้วสติปัญญาอะไรก็ไม่มีบางคนเกิดมาแล้วไม่ทันไรก็โรคใครมาเบียดเบียนแล้วร่างกายไม่สมบูรณ์เลี้ยงตัวเองก็ไม่ไหวต้องอาศัยญาติเป็นอยู่หรืออาศัยเที่ยวขอทานกับผู้มีใจบุญทั้งหลายประทังชีวิตไปวันๆบางคนก็มีรูปร่างสวยงามพอประมาณมีทรัพย์สมบัติพอประมาณมีอายุยืนยาวพอประมาณมีสติปัญญาพอประมาณมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไม่มากอันทั้งหมดนี้นะที่ความเป็นอยู่ของคนเรามันแตกต่างกันนะก็เพราะแต่ชาติก่อนโน้นต่างคนต่างทำกรรมดีกรรมชั่วมาไม่เหมือนกันเลยจริตนิสัยก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ราคะจริตเป็นคนเจ้าชู้มากๆในกามทำบาปเพราะกามคุณนั่นแหละบางคนก็โทสะจริตชอบโกรธง่ายชอบผูกพยาบาทจองเวรผู้อื่นทำบาปเพราะความโกรธนั่นแหละบางคนก็โมหะจริตเป็นคนหลงเป็นคนเมาเป็นคนไม่มีสติปัญญาหลงเมาเมาไปอย่างนั้นแหละไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่รู้ดีรู้ชั่วบางคนก็เป็นศรัทธาจริตเชื่อง่ายงมง่ายไม่ได้พิจารณาตรีตรองด้วยปัญญาของตนก่อนที่จะเชื่อนั่นแหละเรียกว่า ใครว่าดีก็เชื่อไปตามใครว่าชั่วก็เชื่อไปตามใครว่าผิดว่าถูกอะไรก็เชื่อไปตามเขาบางคนก็เป็นคนเจ้าความคิดวิตกวิจารบางคนก็เป็นคนรู้มากรู้หลายแต่ว่าใช้ความรู้นั้นไปทำชั่วจริตทั้งหมดนี่แหละถ้าหากว่าไม่ฝึกฝนอบรมให้จิตใจตั้งมั่นมีสติปัญญาแล้วก็มักจะไปทำชั่วแหละบุคคลผู้มีจริตที่เกิดมาในโลกนี้มีจริตหกประการนี้แต่ว่าในจริตหกประการนั้นต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งมีกำลังมากกว่าเพื่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็มากไปด้วยราคะอย่างนี้แหละบางคนก็มากไปด้วยโทสะบางคนก็มากไปด้วยโมหะบางคนก็มากไปด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสแต่ว่าขาดปัญญาไม่เท่ากันกิเลสในใจของคนเรานี่นะแล้วก็ไม่อย่างเดียวกันก็เพราะเหตุนั้นการทำความชั่วมันก็จึงไปคนละอย่างกันวันนี้เมื่อฝึกฝนอบรมจิตใจได้แล้วการทำความดีก็เหมือนกันไม่เหมือนกันยิ่งกว่ากันหย่อนกว่ากันดังนั้นเมื่อกรรมมันให้ผลมันจึงมีความเป็นอยู่และเป็นไปแตกต่างกันไม่เหมือนกันอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆไปเราต้องสันนิษฐานดูเหตุผลต่างๆเหล่านี้จะเป็นเหตุให้เราเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเมื่อบุคคลใดอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีบทสรุปได้เลยสรุปว่าบุคคลใดเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเมื่อมาพิจารณาเห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้เป็นของไม่ยั่งยืนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วก็ต้องแตกดับทำลายไปรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็รีบเร่งใช้กายวาจาใจนี้ประกอบกุศลคุณงามความดีเข้าไปขยันหมั่นเพียรผู้ครองเรือนก็ต้องขยันในหน้าที่การงานการครองเรือนให้มันเจริญรุ่งเรืองไปให้เต็มความสามารถของตนของตนผู้เป็นนักบวชก็พยายามฝึกตนของตนให้มันเข้มแข็งในทางปฏิบัติบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์ขึ้นในตนพยายามละกิเลสให้มันเบาบางไปเรื่อยๆก่อนชีวิตนี้จะแตกดับทำลายไปเพราะถ้าหากว่ากิเลสนี้ยังไม่หมดตราบใดเกิดไปชาติใดกิเลสนี้มันก็บนดลบันดาลให้ไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างทำบันดาลให้จิตใจเกาะข้องอยู่ในโลกอันนี้ไม่เบื่อไม่นายตายแล้วก็เกิดอีกเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายอีกอยู่อย่างนี้แหละถ้าบุคคลใดไม่คิดที่จะละกิเลสนี้ให้หมดไปสิ้นไปจากกิตสันดานดังนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นข้อคิดข้อธรรมะที่แนะนำสั่งสอนให้พากันเอาไปคิดไปตรองถ้าเห็นว่าเป็นความจริงหรือเห็นชอบตามอย่างนี้แล้วก็อย่ามัวเมาประมาทพึ่งพากันรีบเร่งฝึกตนของตนเข้าไปทำลายกิเลสในหัวใจนี่ให้มันเบาบางไปเรื่อยๆอย่าไปสะสมให้มันมากขึ้นเมื่อไปสะสมกิเลสให้มากขึ้นเท่าใดทุกข์มันก็มากขึ้นเท่านั้นทุกข์ทางใจนั่นแหละกิเลสมากขึ้นไปเท่าใดมันก็นำดวงขีดนี่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ถ้าหากว่าไปยึดเอากรรมชั่วไว้กรรมชั่วมันก็พาให้ไปเกิดในทุกขติภูมิอันภูมิเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อทนทรมานแต่ถ้าหากว่าจิตใจมันยึดกรรมดีนี่เป็นที่พึ่งที่ระลึกไว้ก็ยังชั่วหน่อยกรรมดีนี่จะได้พาไปเกิดในที่สุขสบายในสถานที่เจริญรุ่งเรืองที่ท่านกล่าวว่าสวรรค์หมู่นี้หรือถ้าเกิดในโลกมนุษย์นี่ก็จะไปเกิดในตระกูลสูงจะเป็นคนผู้ดีมั่งมีศีลสุขมีสติปัญญาเหนือคนเช่นเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรพวกนี้หรือว่าได้ออกบวชได้พบพุทธศาสนาเห็นโทษในกามคุณแล้วออกบวชบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์แล้วก็ได้สำเร็จอรหัตอรหันต์พ้นทุกข์ถึงสุขอันยอดเยี่ยมคือพระนิพพานไปทั้งหมดนี้เกิดจากความหมั่นความขยันเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วบุคคลผู้ที่ยังง่วงอยู่ในโลกนี้จมอยู่ในทุกขติภูมิมีนรกเป็นต้นดังกล่าวมาเกิดจากความเกียจคร้านความประมาทความไม่ทำการงานเกิดมาแล้วไปเที่ยวขี้เที่ยวปล้นเที่ยวหลอกลวงผู้อื่นเป็นอยู่อย่างนี้แหละหรือไปเที่ยวขอทานเขากินไม่ได้ทำความดีอะไรทำแต่บาปเพราะนั้นบาปกรรมมันก็ฉุดคล้าไปสู่สถานที่ทุกข์ยากลำบากอย่างนี้แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดได้สดับตรับฟังอุบายแห่งธรรมะดังแสดงให้ฟังมานี้แล้วขอให้พากันตื่นตัวอันนี้พูดตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ความจริงมันก็เป็นความจริงอยู่อย่างนี้แหละดังแสดงมา